השיר הזה מוקדש כאן נכבד לכל התנוקים שבאו לראות אותי. נסון סון, סמי אורום. או, או, או, אמא נרבה, או, או, חביבי, חביבי. די לי, די מספיק, כל יום אותו תקליט, לא יכול יותר, יאללה, די לי, די מספיק. ריבונו של עולמים, תן לאהוב שם ברים, שם קרוב לעננים. ריבונו של עולמים, תן לאהוב שם ברים, שם קרוב לעננים. רוצה להיות ציפור, לאהוב ולא לחזור, מעל ים ושדות, ערים ומדינות. אין חד שם בגגון, אולי ימצא שם אהבות. אין חד שם על גגון, אולי ימצא שם אהבות. די לי, די מספיק, כל יום אותו תקליט, לא יכול יותר, יאללה, די לי, די מספיק. כמנהגי קהל נכבד, תרשו לי להציג את הנגנים הנפלאים שלי על הכינור, יולמס, על הבגלבה, מוסטפה, על הגיטרה, אבי סינגולדה, על הקלידים, הנגן האישי שלי, ישרון מלידה, דודו מתנה, על התופים, בנצי, לאיש הסאוט שלי, יהודה תמיר, למנצח, על כל התסבורת, מאבד ענק, גדול מהחיים, שי רובי.